پنجهاد پن وخلا گام یو برای من وخلا پنجهاد پن وخلا گام یو برای من وخلا غچل اهری من وخلا غچل اهری من وخلا وکړان د وحد بدر پشان غزوات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي پنجهاد پن وخلا غم یو بارای من وخلا غچل اهری من وخلا غچل اهری من وخلا وکړه توحد بدر پشان غزوات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا درقب نشان داد بل تهذیب نشان مات کا درقب نشان داد بل تهذیب نشان هاغا تسلیب نشان هاغا تسلیب نشان هاغا تسلیب نشان هاغا تسلیب نشان ظالم نیازر کم بوتن والا کمت مت غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی پنجهاد پن وخلا گام یو برای من وخلا غچل اهری من وخلا غچل اهری من وخلا وکړه توحد بدر پشان غزوات غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی مات کا سمنات غزی وکړه د احمد تکل ټینګو خشت تکل وکړه د احمد تکل ټینګو خشت تکل کلک لکا ست تکل کلک لکا ست تکل کلک لکا ست تکل راجا چرچ جوړکلا پټولا کائنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي پنجهاد پن وخلا غم یو برای من وخلا غچل اهری من وخلا غچل اهری من وخلا وکړه توحد بدر پشان غزوات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي خود عاد الحتاکی مشن د جهات کی خود عاد الحتاکی مشن د جهات کی نقاش تسیات کی نقاش تسیات کی نقاش تسیات کی نقاش تسیات کی واخلات سبق د شاه کوټنا عملیات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي پنجهاد پن وخلا غم یو برای من وخلا پنجهاد پن وخلا غم یو برای من وخلا غچل اهری من وخلا غچل اهری من وخلا وکړه توحد بدر پشان غزوات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي مات کا سمنات غزي تو باپ واسیا پاتے شی بار پہلیا پاتے تو باپ واسیا پاتے شی بار پہلیا پاتے گرانا پار خوا پاتے گرانا پار خوا پاتے گرانا پار خوا پاتے گرانا پار خوا پاتے ستا پلاس بکی گی دا سی نور دیر پتوحات غزی ما مات کا سمنات غازی پنجی ہاتھ پر وخلا گامیو بہر ایمن وخلا غچل اہر ایمن وخلا وکڑا دو حد بدر پشان غزوات غازی مات کا سمنات غازی راوڑا تا سکون زیرائی ناوے تا بدلون زیرائی راوڑا تا سکون زیرائی ناوے تا بدلون زیرائی سپندہ سباون زیرائی راوڑا سپندہ سولی سوغات غازی مات کا سمنات غازی پنجی ہاتھ پر وخلا گامیو بہر ایمن وخلا غچل اہر ایمن وخلا وکڑا دو حد بدر پشان غزوات غازی مات کا سمنات غازی غواڑی لمولا عاصی عاصی تا تا دا دعا سم غواڑی لمولا عاصی عاصی تا تا دا دعا سم تل عزت اللہ عاصم خدای دی پوزوانے او مٹو کے دا برکات غازی مات کا سمنات غازی پنجی ہاتھ پر وخلا گامیو بہر ایمن وخلا غچل اہر ایمن وخلا وکڑا دو حد بدر پشان غزوات غازی مات کا سمنات غازی